بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، tunaendelea na darasa letu leo, tukutia kitabu al-Iman. Tunamalizia milango babu al-haya, babu al-haya min al-Iman. Kama wakati tutaruhusu, tunamalizia babu ma jaa fi dhammi al-khawarij. Tayeb, ikra ya akhi karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, babu al-haya min al-Iman. الحديث الرابع عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سان بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيذ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. الحديث الخامس عشر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الثوار العدوي قال: سمعت عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. باب الحياء من الإيمان. هو نملانغو مزنغمزيه كو حياء ني katika إيمان. تلبكوا تكسوما حديث ذا ملانغو كبينيشا إدادي يسهمو نمتاو يا إيمان فضل ذاك نيليو بورا ياو نيلي أمباو يكو تشيني ياو. حديث يا ناني نا حديث يا تيسا تلبينيش سؤال لا الحياء، تلبينيش سؤال لا الحياء وسبب اللي تابع بالي كوني سهمو كتك سهمو زا إيمان. كتك حديث يا الإيمان بضع وستون شعبة، أقسم والحياء شعبة من الإيمان. سسا حفا ميكم لانغو سا kuna mlango sasa tumeweka kwa ajili ya hadithi ya al-haya. Tukataja hadithi tatu zinazohusiana na haya, na kwamba haya ni katika iman. Mtu kuona haya akafanya akatekeleza lile ambalo limewajibishwa juu yake na Mola wake, na akatekeleza haki za watu kwa kuona haya, kadhalika akayaacha yale ambayo yamekatazwa kwa kuona haya, ni katika alama za imani. Tasa hadithi ya 14 amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: hadathana Abdullah ibn Yusuf, tulishamtaja huyo Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi katika hadithi zilizopita hapo nyuma. Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi qala akhbarana Malik ibn Anas, أمسيما متسمولي أسيسي مالك بن أنس إمام دار الهجرة. مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام واتو مدينة من فريق مكام يموت إنا 79 كذلك ما إمام وقبوة ومذاهب إن إمام نشيخ واكل إمام الشافع رحمه الله تعالى نوينك كذلك ما إمام وفقهنا حديث. عن ابن شهاب amepokea hadithi hii kutoka kwa Ibn Shihab ambaye jina lake ni Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, amefariki mwaka 124 hijiria au 25. An Salim ibn Abdillah, kutoka kwa Salim mtoto wa Abdullah ibn Umar. Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab, huyu ni katika wanawachuoni walifuqaha wa Madina wa saba. Yeye amefariki mwaka 106 Salim. An abihi, anapokea hadithi hii kutoka kwa baba yake Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni sahabiyun jalil, baba yake pia ni sahaba. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yeye amefariki mwaka 73 hijria radhiyallahu anhu wa arda. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. عبد الله بن عمر أنا سموليه قم بمتومه صلى الله عليه وسلم ألمبتيا متم موجة كتك أنصار ألمبتا مهالي أكمكوتا متم موجة كتك أنصار وهو يعيذ أخاه في الحياء. نهل يكو ييه أنا مبا موعظة ندقياكي kuhusu haya, kama vile amlaumu, bwana umezidi, waona haya sana wewe, acha mambo ya haya haya hayo, achana na tabia hiyo. Anampa mawaidha na kumkanya apunguze haya alizonazo, ana haya nyingi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam da'ahu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam muache. Da'ahu, muache. فإن الحياء من الإيمان, وسبب حقيقة حياء نكتك إيمان وسن كتازة جمعه ما شاءنا تبيعه حابنا وزنغمزني حياء كونا أي بوات كما تلفو إليزا إكاوى حياء إلي نكسكوما كتك ميما نكوكوزوية كفاني ماوف. أما mtu akawa hafanyi mambo ya kheri kwa sababu aona haya, aona haya kuja msikitini kuswali jamaa, aona haya watu kufanya jambo fulani la kheri, basi kaa hapa usome, aona haya, ule ni upumbavu. Sasa sio haya, ule atakuwa kapumbavu. Haya inayozungumzwa hapa ni ile inayomzuia mtu asifanye mambo maovu na kumsukuma kufanya khairi, ndio haya hii inayozungumzwa. Uweze kumwambia apunguze bwana mambo haya, kadhalika kuyaacha yale mambo ambayo ni katika khawarimul murua, mambo yenye kuvunja heshima, kwa kupiga makelele, kufanya hivyo. Kuna mwingine yeye aona haya kufanya mambo, hili ndio inatakiwa. Sasa simwambie changamka bwana, la, mwache. Innal hayaa min al-iman, kama zile nyingine za kupelekea mpaka mtu akayaacha yale ya wajibu juu yake kwa sababu eti yaona haya, kule kwetu kupumbaa kule sio haya. Haya, kwa hiyo haya ni katika matendo mazuri kabisa mtu kuona haya. Qala hadathana Adam, Imam al-Bukhari anaendelea, hadathana Adam, Adam bin Abi Iyas ibn Abdurrahman al-Asqalani, huyu ni katika mashekhe wakubwa walile tabaka ya juu ya imamu al-Bukhari, katika mashekhe wa imamu al-Bukhari walio katika tabaka ya juu. Amefariki mwaka 221 Adam ibn Abi Iyas bin Abdurrahman al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala hadathana Shu'ba, Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam amiru al-mu'minin fi al-hadith, amefariki mwaka 160 hijiria. Qala عن قتادة, وبكيها حديثه عن قتادة ابن دعامة معروف, قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي, قتادة من كتب سادات التابعين, فريق مكمية موجة نكون. عن أبي السوار العدوي, عن أبي السوار العدوي جلكت حسان بن حريث, أبو السوار العدوي جلكت حسان بن حريث, قال سمعت عمران بن الحسين ابن حسين انا سمعت اني ممسكيا عمران بن حسين ابن عبيد الخزاعي انا سمعت كان كما هي بابا yake ni masahaba yeye ni sahaba na nasemekana pia baba yake ni sahaba na pia yenye kudhibitisha ile hadithi lakini sasa hadithi yenyewe fihi maqal ile ilikuja kwa mtume baba yake Imran Hussein bin Ubayd al-Khuzai Mtume sana sana akamuuliza nini katika jahiliya muabudu miungu wewe na miungu mingapi unaabudu akasema naabudu miungu saba naabudu miungu saba sita iko hapa ardhini mmoja iko juu akamwambia sasa Mtume sana sana akamuuliza yupi ambaye hasa wewe waona kwamba ukishikwa na shida kweli kweli ndio unamkimbilia yeye akasema alladhi fi ssama yule ambaye yuko juu kwa hadithi hii fihi maqal lakini imethibitishwa kuwa imetoka kwa baba yake Imran bin Husayn ibn Ubayd al-Khuzai ambaye Imran bin Husayn alifariki mwaka 52 kule Basra الفلك بصرة وكا 52 صحابي من جليل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير حياء هيليتي إلا خير حياء إليه هيليتي سبق وخير ومعنى كلمة شاكي نتوكي كوسا حياء بس هكونا يوني باتكانا زيدي يشاري تقول لتي يشاري كوسا حايا فقال بشير بن كعب أكسيما بشير بن كعب أبو أيوب العدوي بشير بن كعب أبو أيوب العدوي أكسيما مكتوب في الحكمة إما عندكم كتك حكمة كتك كتاب في كال مكتوب في الحكمة إما عندكم كتك حكمة إن من الحياء وقارا حقيقة كون كتك حايا وتليفو وإن من الحياء سكينة لا حقيقة كون كتك حايا سكينة وبولي ndani ya haya kuna utulivu kuna upole haya yameandikwa kwenye vitabu vile vya zamani katika mambo ya hikma faqala lahu imran radiyallahu anhu uhadithuka am rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia yeye imran akasema kumwambia bushair bin ka'b uhadithuka am rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ninakusimulia wewe kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam watuhadithuni an sahifatik na wewe unanisimulia kutoka kwenye sahifa yako kwenye kitabu chako yani mambo gani utakufanya haya mimi nakwambia qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam alhayau la yati illa bi khair ndio anambia katika mahali fulani pia kumeandikwa kwamba kadha wa kadha wa kadha una nini wewe yani kwamba ili jambo si jambo la sawa sawa na haya mambo yapo katika wakati wa sasa wewe ukizungumza amesema Allah tabaraka wa taala amesema mtume sallallahu alaihi wasallam tumbe hata wazungu jua nimesoma mimi katika kuna article moja imeandikwa na mtu fulani kadha hivi nimesoma mimi wao wanasema hivi hivi wazungu nini mimi nakwambia akasema mtume sallallahu alaihi wasallam mimi nasema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anaambia sivyo na nani si John nani si kusema ana nini kwa hiyo haya ni mambo ambayo yamekithiri sana kwa sasa hivi kwaona kwamba Qur'ani haiwezi kuwa kweli mpaka isadikishwe na wazungu au mpaka isadikishwe na wanasayansi si sawa wale wana nadharia zao leo wanaweza kusema hivi kesho kabadilika ni nadharia tu wako nazo kwa hiyo huwezi kuzifanya kuwa ni hujja katika kuithibitisha Qur'an au kuithibitisha Sunna. Wao ni watu kadhabun. Waongo. Wanakisia mambo tu. Kwa hiyo yale yatakayokuwa yameafikiana na haki sawa, watakiwa wao wafuate haki. Na yale ambayo hayajafikiana na haki sisi tunawachana nayo. Lakini hatuwezi tukaifanya kwamba kitabu cha Allah Tabarak wa Taala hakiwi kweli ila mpaka wao wamesema watu fulani. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yalitokea kwa Bushair ibn Ka'b, Abu Ayyub al-Adawi, Imran ibn Husayn akamkemea. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Wa fi riwayati li Muslim, na katika riwaya nyingine ya Imam Muslim, al-haya'u khairun kullu. Haya ndiyo khairi yote. Kwa maana haya ni khairi yote. Ni al-haya'u khairun kullu. Haya ni khairi yote. Au qala al-haya'u kulluhu khair. Au alisema haya yote ni khairi. Kuna tofauti baina ibara mbili hizo. Haya yote ni khairi, yani ile haya yote ilivyo ni khairi. Au kusema haya ndio khairi yote. Kwa maana khairi yote imemezwa na al-haya. Au al-haya kulluhu khair. Haya ndio haya yote, ni haya yote imemezwa na khairi. Hizi na hizi hakuna tofauti, ibara hii na ibara hii hakuna tofauti kubwa ya hivi. Kabla ya kuendelea hadithi nyingine, katika faida ya hadithi ya jana katika sanad tuliwasoma watu wawili, kuna Abdullah ibn Murra na Masruq. Abdullah ibn Murra tulimsoma hapo, Abdullah ibn Murra al-Hamdani akasema fariki mwaka 100. Ukisoma kwenye vitabu vya hadithi utakuta kuna Abdullah ibn Murra karibu watatu au zaidi, katika kutubu sita wako hao watatu. Abdullah ibn Murra az-Zuraqi al-Ansari, yuko Abdullah ibn Murra az-Zuraqi al-Ansari, huyo ni majhul, lakini yuko ndani ya kutubu sita. Anaitwa Abdullah ibn Murra az-Zuraqi, yeye ni majhul wa kwanza. Abdullah ibn Murra az-Zuraqi, yeye ni majhul. Na wa pili ni Abdullah ibn Murra ibn Abi, au imekuja pia ibn Abi Murra, Abdullah ibn Abi Murra az-Zawqi, sio az-Zuraqi. Sasa az-Zawqi Abdullah ibn Murra, na pia inasemwa ibn Abi Murra az-Zawqi. Hadithi zake ziko katika hizo kwa Abu Dauda na Tirmidhi na Ibn Majah. Huyu ni wa pili. Alafu kuna Abdullah ibn Murra huyu al-Hamdani al-Hazimi. Abdullah ibn Murra al-Hamdani al-Hazimi al-Kufi, huyu hadithi zake ziko katika Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dauda, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Yani rawa anhu ashabu al-kutub as-sitta. Huyu ni thiqa tena mtu wa Kufa al-Hamdani. Kadhalika Masruq, hii ni faida nyingine. Masruq ibn al-Ajda, sasa jina la Masruq katika kutubu sita, Masruq hawa wako watatu. Kuna Masruq ibn Aus, yeye ni maqbul. Maqbul, nikisema maqbul mnafahamu katika ilmu mustalah wal hadithi kwamba ni haithu yutaba wa illa falayyin al-hadith. Masruq ibn Aus, hadithi zake katika Sunan Abi Daud na Nasa'i, sio huyu tunamsoma hapa katika hadithi ya jana. Alafu kuna Masruq ibn Mirziban, Masruq ibn Mirziban al-Kindi, Masruq ibn al-Mirziban al-Kindi ni saduqu lahu awham, hadithi zake katika Sunan ibn Majah. Alafu kuna huyu Masruq tabi'i, huyu Masruq ibn al-Ajda al-Hamdani al-Wadi'i, huyu ni al-Wadi'i, ni kabila la Sheikh Muqbil bin Hadi, kwa sababu Sheikh Muqbil vile vile ni al-Hamdani al-Wadi'i. Muqbil bin Hadi al-Hamdani al-Wadi'i, na huyu ni Masruq, Masruq ibn al-Ajda al-Hamdani al-Wadi'i, thiqa ndio huyu tunimsoma hapa katika hadithi ya jana. Kwa hiyo ni faida, kwa sababu unaweza kuona Masruq, kuona labda ndio huyo mmoja wako tofauti hapo. Haya, soma hadithi nyingine ili tumalizie darasa letu. Babu ma jaa fi dhammi al-khawarij. الحديث السادس عشر قال الإمام البخاري رحمه الله وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية مخلوق كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إنا من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويذاعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بسم الله. باب ما جاء في ذم الخوارج. Huu ni mlango uliokuja kuhusiana na kuwasema vibaya makhawarij, kuwataja kwa ubaya makhawarij. Inshallah katika darasa nyingine tutakuja kueleza ni kina nani, yani maelezo kuhusu makhawarij na tarehe yao kwa ufupi. Lakini al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ametuwekea katika kupitia mlango huu ametutajia hadithi. أنسمى وقال ابن كثير أنسمى ابن كثير محمد بن كثير العبد ابن كثير هو يسوى من التفسير تسجعون قبلا ابن كثير بيا بكيا وخاري بيا بكيا كوي ابن كثير كسبب ابن كثير من التفسير نمتوا مكا أمفاريك مكا ميسابة نسابين نقاب ميسابة سابين ننة ابن كثير huyu mwenye tafsiri amefariki mwaka 774 ni mwanafunzi wa Ibn Taymiya marika yake yeye ni kina Ibn al-Qayyim ndio zake kina Dhahabi na kina Ibn Abd al-Hadi mwenye kitabu as-Salim al-Munki wote wanafunzi Ibn Taymiya hao wao ni watu wa karne ya 8 mwaka 774 ndio amefariki huyu mwenye tafsiri ni tafsiri al-Qur'an al-Azim. Sasa si huyu, huyu ni wa zamani, mtu wa karne ya 3 huko, amefariki mwaka 223. Majina yanafanana. Yule aitwa Ismail bin Umar Abu al-Fida, mwenye tafsiri Ismail bin Umar ibn Kathir. Huyu aitwa Muhammad bin Kathir al-Abdi. Kwa ni watu tofauti hao, mbali mbali kabisa. Usijikona ibn Kathir, kuna wote ni sawa tu kitu kimoja. ويوني شيخواكي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويسمى قال ابن كثير أميسمى ابن كثير يعني محمد ابن كثير العبد البصري تنولي متوى بصرة يولي ابن كثير من التفسير متوى دمشق دمسكس دمشق عن سفيان سفيان ابن سعيد الثوري الفريق مكمية موجة نستن موجة عن ابن أبي نعم كتوك ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم كتوك ابن أبي نعم ديالك يتو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي نعم أمي فريكي مكام يموج سفيان نعم سفيان عن أبيه عن سفيان عن أبيه باباياك ابن سعيد بن مسروق أمي فريكي مكام يموج يشيرنا ستة باباك yeye 161 baba yake 126 na ibn abi nu'm jina lake ni tuwa Abdurrahman ibn abi nu'm عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن سمعك أنتم مختلفين من فريق مهدان كنا نسمع مكة 63 ونجينا نسمع 64 ونجينا 65 سعد بن مالك قال بعث علي سسانا إليزي أتكير أنا سمع بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة alipeleka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kijipande cha dhahabu. Walipopata ngawira ghanima, Ali bin Abi Talib akachukua kijipande cha dhahabu akampelekea mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhahabu hii ilitoka ghanima, ilitoka Yemen. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletewa dhahabu hii, faqasamaha baina al-arba'ati, akaigawanya hiyo dhahabu, hicho kijidhuhaiba, kwa watu, baina ya watu wanne. Akaigawa vipande vinne, akampa Al-Aqra ibn Habis Al-Hanzali, mmoja kitu Al-Aqra ibn Habis Al-Hanzali, thumma Al-Mujashi'i nisba yake. Huyu ni mtu wa kwanza. Wa Uyainata ibn Badrin Al-Fazari, wa Uyainata ibn Badrin Al-Fazari, na akampa vile vile Uyaina ibn Badr Al-Fazari. Wa Zaid al-Ta'i, na akampa pia vile vile Zaid al-Ta'i. Huyu bwana ndiye anaitwa Zaidul Khail, katika wakati wa jahiliya kabla kushilimu kwake akiitwa Zaidul Khail kwa lam, yani Zaidi wa ngamia. Inasemekana kwamba hakuna katika Waarabu alikuwa na ngamia wengi kushinda yeye. Kuna ngamia wengi sana. Kuna kauli hiyo. Lakini alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Zaidul Khairi kwa raha sasa. Zaidul Khairi badala ya Khaili, yani Zaidi wa Khairi. Huyu bwana ni katika kabila la Bani Nabahan. Ndio maana akasema thumma ahadi Bani Nabahan. Thumma ahadi Bani Nabhan, kisha ni mmoja katika Bani Nabhan. Huyu ni mtu wa tatu. Wa nne, wa Alqamata bin Ulathata Al-Amiri. Na Alqama ibn Ulatha, ambaye ni katika Bani Amir Al-Amiri. Thumma ahadi Bani Kilab, kisha yeye ni mmoja katika Bani Kilab, ni katika watu Bani Kilab. فغضبت قريش والانصار وكغضبك قريش ما قريش الانصار كان متمه لبغاوا كمبا يله الاقرى ابن حابس كمبا عيينة ابن بدر كمبا زيد الطائي كمبا علقمة ابن علاثة كوابا هاو وانه wengine hakuwapa وكغضبك ما قريش الانصار أن مهاجرون الأنصار وقوم يغضبك وكسيما قالوا وكسيما يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا أنا وابا مبوانا وكبوا صناديد كما أنا سادات مبوانا وكبوا وواتوا ونجد نانا تواجه سيسي يعطي صناديد أنا وابا لمبنين وواتوا ونجد ولواتوا كبوا كبسا أولي في ينغوز ومكبلا ياما. Sasa na wapa wale atuache sisi. Ajui si tumetoka mbali ya Rasulullah, vipi bwana? Tumetoka nayo tangu Makka huko. Tumepigana vita vingapi? Hao wamekuja juzi tu bwana, wapa hao sisi atuache. Yu'ti sanadida ahli Najd wa yad'una. Ule binadamu uliopitikia pale. Anawapa masanadidi mabwana wakubwa wa watu wa Najd na anatuacha sisi. Qali, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ataallafuhum, hakika hapana vingine, ninawazoesha wao. Hao ni wageni kwenye Uislamu, kwa naziunga nyoyo zao, waunga wao, nawazoesha wao. Fa aqbala rajulun, akaja mtu mmoja, ghairul ainaini, mwenye kuzama ndani macho mawili, macho yake yako ndani hivi, mushrifu lwajnataini, mwenye kuvimba vitukuta viwili, ni mashavu mawili, mashavu yake yamevimba, macho yako ndani kabisa. Nati uljabin, mwenye kuvimba komo. Ile komo lake limevimba na komo kubwa, macho yake yako ndani, mashavu yamevimba. Kathul lihya, mwenye ndevu nyingi. Mahluk, mwenye kunyolewa kipara. Ana upara wake na hali yake ndio kuna mnyo, akaja kwa Mtume SAW na ndevu zake zile. Faqala, akasema ittaqillaha ya Muhammad. Itamwambia Mtume SAW, ittaqillaha ya Muhammad, muogope Mungu, muogope Allah ya Muhammad. Allahu musta'an. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuti'i Allah idha asaytu, ni nani atakayemtii Allah pindi nitakapomuasi mimi? Hivi ikifikia mimi sana muasi Allah, kuna mtu atabaki tena katika atamtii Allah? Atabakia mtu sasa nitakapokuwa mimi nimemuasi Allah, ni nani atakayemtii? Man yuti'i Allah idha asaytu, ni nani atakayemtii Allah pindi nitakapomuasi mimi? Ayamanuni Allah ala ahli al-ard, hivi ananiamini mimi Allah juu ya watu wa ardhini, mpaka nipa risala na ujumbe wapelekee watu. Allah ananiamini kutoka juu huko, ananituma mimi niende kwa watu wa ardhini. Fala ta'manuni, alafu ninyi hamniamini mimi, yani hamsalimiki, hampati amani kwangu mimi. Allah ananipa amana hii, ananipa amana mimi Allah kwa watu wa ardhini, nyinyi hamkubali kunipa amana mimi. Fasalahu rajulun qatla, akamuomba yeye Mtume SAW kumuua mtu. Kuna mtu mmoja pale akaomba Rasulullah, niache nikamshughulikie nimkate kichwa chake. Ahsibuhu Khalid ibn al-Walid, ninamdhania yeye ni Khalid ibn al-Walid, yani Khalid ibn al-Walid akamwambia Rasulullah, mtu hebu nipe ruhusa mimi nimchinje mara moja. Famanaahu, Mtume SAW akamzuia. Hapana, famanaahu akamzuia. Falamma walla, wakati alipogeuka, alipotoa mgongo tu akawa anakwenda zake, qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min dhi hadha, hakika utatoka katika mgongo wa huyu, kutoka kwenye kizazi cha huyu, inna min dhi hadha, hakika utatoka katika asli ya huyu, au fi aqibi hadha, au katika kizazi cha huyu. Aqib kwa maana ya kizazi dhurriya. Sasa hapo imeandikwa qaumun, sawa sawa, wachapishaji umekosea, sawa sawa ni qauman, kwa sababu ni ismu ya inna muakhar, kwa ni qauman, tabadilisha hapo. Yaqrauna alqur'ana, watu ambao watatokea kupita katika asili ya huyo au kizazi cha huyo, watu ambao wataisoma Qur'an, la yujawizu hanajirahum, haivuki mitulinga vifua vyao, haivuki mifupa ya makoo yao, kwa maana Qur'ani ibaki hapa hapa tu kwenye makoo yao, waisoma tu kwa sauti nzuri, haitoki hapo, haivuki kwenda juu, kwa sababu wao hawana fahamu, hawaielewi Qur'ani wala haisomi kwa ikhlas. Yamruquna min ad-dini, watachomoka katika dini, muruqa sahmi min ar-ramiyati, kama vile kuchomoka kwa mshale kutoka kwa mnyama aliyepigwa. Arramiya kwa maana ya almarmi, mnyama aliyepigwa. Kwa hiyo utaingia upande huu, utachomoka upande wa pili, utapitiliza. Kwa hiyo wao watapita kwenye Uislamu, watapitiliza na mizigo yao, hawatatua kwenye Uislamu. Yaktuluna ahla alislami, watawaua watu wa Uislamu, yani watakuwa wanawaua Waislamu, wataingia misikitini, watawachinja Waislamu wenzao. Wayadauna ahla al-awthan, na watawaacha wenye kuabudu mizimu. Tuanze nao wanafiki, tuna kauli kwamba tuanze nao, tuwashughulikia wanafiki kwanza. Wanakusudia Waislamu kwenye kuswali, kwamba wao ni wanafiki, kwetu tuwashughulikie hawa kwanza, tukimaliza hawa sasa na tuangalie wengine. Kumbe hawatafika mahali popote. Wanawaua watu wa Uislamu na wanawaacha watu wenye kuabudu mizimu. La in ana adraktuhum, na ikiwa mimi nitawadiriki wao, kama itafikia wakati huo wao watatokea na mimi nipo, la aqtulannahum qatla ad, nitawaua wao kifo cha Ad. Kwa maana Ad waliuawa wote, kwa sababu wao istakbaru fil ardh. Sasa Allah tabaraka wa taala akawaangamiza wote, fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kwa hiyo tosheke na haya, inshallah pengine kwenye darasa ya kesho tutatoa maelezo kidogo, kwa sababu wakati nao umekwenda. Lakini hii ndio kwa ufupi ndio maana ya hadithi. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Yeye ni mtawala, kwa hiyo wana haki ya kuwaua wao. Kadhalika wenye mamlaka wana haki ya kuwaua wao, kwa sababu ufisadi wao ni mkubwa sana. Ikithibiti kama mtu ni katika ni khariji, basi kuuawa ni haki yake. Lakini kwa wale walioko na mamlaka ndio watakulisimamia jambo hili, na baada ya kuthibitika tena. Na huo ni wajibu kufanya hivyo. Ni wajibu kufanya hivyo, sio hiari, kwamba huyu ni katika watu ni fikra kadhaa. Kumripoti ni jambo la sawa sawa. Kwa rudia tena. Hakuwa na haki ya kuuawa pale. Hajauwa kwa sababu hajamuua mtu, lakini atatokea katika kizazi chake. Si kama vile Umar radhiallahu anhu alitaka kumuua Ibn Sayyad, kwa sababu walikuwa wakimtumu kwamba huyu ndio Dajjali. Itokea Madina kuna mtu kiitwa Ibn Sayyad, kila wakimtazama, mbona zile sifa za Dajjali zafanana na huyu, akataka kumuua. Sasa jamaa anasema, mtumiwa vipi? Dajjali haingii Madina, mimi niko Madina. Dajjali hana kizazi, mimi nina watoto. Sasa Mtume SAW anamwambia, in yakunhu falan tusallata alayhi. Akiwa ndiye yeye huyo Dajjali, huwezi kusalitiwa kumuua, sababu Dajjali ataishi mpaka akhir zaman, huwezi kumuua. Si amemwambia Dajjali atakuja kwa masihi Dajjali katika akhir zaman. Sasa akiwa ndiye huyo, huwezi kumuua, mtamuua vipi sasa? Sasa na huyu naye atatokea kwenye kizazi chake watu ambao inna min dhi'i hadha au fi aqbi hadha qauman yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum. Kwa hiyo watatokea, kwa hiyo huwezi kumuua, lazima awepo ili azae. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma.